Krétában buzdítják a szülőket magyar állampapír vásárlására. A tanév vége előtt szűk két nappal kaptak a szokásostól eltérő értesítést a szülők az e-naplóban az államadósságkezelő központból, számolt be a Telex olvasói beszámoló alapján. Az üzenetben azt írják: tisztelt szülők, minden ballagás, tanévzárót nagy készülődés előz meg, hiszen szeretnénk maradandót ajándékozni gyermekeinknek. Erre kiváló megoldás lehet a magyar állampapír. A felhívás szerint a ballagásra ajándékba kapott pénzt is érdemes állampapírba fektetni, amivel a szülők magukat és a gyermeküket is meglephetik. Mint ismert, május végén új szabályok jelentek meg, amelyekkel a kormány célja az, hogy a magyar állampapírok felé terelje a megtakarításokat. Az újdonságok közé tartozik például, hogy a bankoknak tájékoztatniuk kell az ügyfeleket, hogy mennyi pénzt buknak azok, akik nem állampapírba fektették a pénzüket. Szintén változás, hogy júliustól 13% további adót vetnek ki az egyébként is 15%-os kamatadóval sújtott lekötésekre. Ám ez a szabályozás az állampapírokat nem érinti. Csináltunk egyszer egy adást 2015-16 körül az ilyen iskolai elképesztő történetekről. Nem az elnyomásokról speciál, vagy nem arról, amikor az iskolatársaid vegzáltak, hanem amikor a tanár volt olyan szerepben, amire nem lehet büszke. És itt akkor küldte az egyik hallgató, hogy náluk az osztályfőnök az osztályfőnöki órán lediktálta a használt Suzuki-jának a paramétereit az ellenőrzőbe, hát ha a szülők megveszik. Képzeld el, ahogy így mondja, hogy piros 1993-as gyártású Suzuki személygépkocsi. És hogy ennyire le lehet menni, közönséges koldusok. És milyen érzés az, hogy ezt csinálja most a magyar kormány. Az 1000 éves magyar állam ezen a színvonalon árulja saját magát, kvázi az államkötvényeken keresztül szálljunk be Orbán Viktor vállalkozásába. Orbán Viktor... De már beszálltunk. Orbán Viktor lenyúlta Magyarországot, lenyúlta a magyar államot, lenyúlta a magyar nemzettudatot, lenyúlta úgy a magyarságot, most már társadalommal, már ha egyáltalán beszéltünk ilyesmiről, tokkal vonóval, ahogy van. De én emlékszem, 2008-ban Orbán Viktor még arról beszélt, amikor Gyurcsány privatizálni akarta az egészségügyi rendszert, meg a társadalombiztosítást, hogy itt van egy kockázatközösség, hogy az állam az úgy működik, hogy a társadalomnak kockázatközösséget kell vállalnia a mindenki egyért elve alapján. Tehát itt van egy kockázatközösség, és az állam ezt érvényesíti és betarthatja, és az állam ezt, Gyurcsány ezt nem mondhatja fel, fogalmazott Orbán Viktor 2008-ban. És mostanra eljutottunk oda, hogy már nem Orbán Viktor vállal kockázatközösséget a magyarokkal, hanem a magyarok vállaljanak kockázatközösséget Orbán Viktorral. Szálljunk be, miután Orbán Viktornak a vállalkozása, a kis vállalkozása az úgynevezett magyar állam, úristen, majdnem azt mondtam, hogy a Szent Istváni magyar állam. Ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna. A magyar állam költségvetése hát bizony elkezdett inogni. Orbán Viktor nem egyszerűen arra buzdít minket, hogy szálljunk be az ő kis vállalkozásába, vállaljuk vele a kockázatközösséget, hanem a Kréta rendszerében, ahova a kölyköknek az érdemjegyei kerülnek be, ahol, amin keresztül a tanárok, meg az osztályfőnökök, meg az igazgató üzen a szülőknek, ide írja bele, hogy itt majd milyen nagyszerű lehetőség, milyen jó, kiváló befektetési lehetőség, mint hogyha nem segítséget kérne, hanem mintha egy lehetőséget kínálna a magyar családoknak, hogy hova tegyék a pénzüket. Szálljatok be Orbán Viktor vállalkozásába. Ez több szempontból köpedelem, amit itt előadott a magyar állam. Egyrészt ugye milyen dolog az, hogy én nekem, mint szülőnek egy marketing üzenetet küldenek egy kizárólag szakmai célú felületen. Tehát, hogyha most nem a magyar állam küldte volna, hanem mondjuk az IKEA, hogy vásárold meg a Stumglöck nevű szekrénysort, mert most akciós, a gyerekednek ballagásra, vagy nem tudom, vásárolj neki állatkert belépőt, még arra nem, de hogy tehát tulajdonképpen ilyen undorító, ordinári, multitől várható színvonalú marketinget nyomnak, és akkor a konkrét szövegében ilyenek vannak, hogy A magyar állampapír egy jól kamatozó, kamatadómentes, már kis összegtől, akár egy forinttól megvásárolható megtakarítási forma. Miről beszélnek? Mi az, hogy egy forint állampapírt veszel? Egy forintért? Most komolyan emberek... Számomra és akkor kamatozni vonzóvá. Fog, és egy forint 20 fillért veszek fel a bankba? Vagy hogy? Ez az egyik. A másik, hogy... Jóval teljesen... többet, Dávid, jóval többet. Egy forint 21 fillért? 28. Most érted? 26-at. A másik, hogy... Én úgy tudom, hogy az ország lakosságának kb. 40%-ának egyáltalán nincsen megtakarítása, semmilyen. Ha van is valami pénze a bankban, akkor az átlagosan ilyen pár százezer forint, mondjuk 500 000, ami tudjuk, hogy nagyjából semmire nem elég. És most nem azért, mert én olyan életvitelt folytatok, amire, ahol 500 000 forint nem elég semmire, de gyakorlatilag az átlagbér az ilyen nettó 200-300 körül van, tehát magyarul egy családot nem tud abból az 500 000 forintból két hónapig etetni, meg fizetni a rezsit. Ennyi, a magyar átlagnak így körülbelül ennyie van. és akkor itt jönnek nekem azzal, hogy vegyek állampapírt. Ne vegyek, ez a Kréta barátom ide írt be, hogy a gyerekemnek hanyas lett a dolgozata, és ne akarjál nekem ilyet, mert én ehhez nem adtam a hozzájárulásomat. Az hódziher, hogy én sehol nem x-eltem be olyat a Kréta felületén, szerintem nincs is ilyen benne, hogy én marketing célú üzenetet várok. És akkor még egy, aztán befejeztem, hogy maga ez az üzenet ugye teljesen egyértelműen egy kétségbeesett próbálkozás, hogy valahogy az államkasszán, az államháztartáson tátongó gigantikus méretű lyukat azt valahogy betömködjék, és ez a gigantikus, ez nem véletlenül mondom, utána néztem, hogy ugye idén már áprilisban 2700 milliárd forint volt a hiány, ami az egész költségvetésnek a 80%-a, tehát már a negyedik hónapra 80%-nál jártunk, ez irgalmatlanul durva lesz. És ha azt mondhatnánk, hogy persze, de majd mit tudom én, majd nyáron tudjátok, learatjuk a búzát, és akkor majd nagyon sok bevételünk lesz, és az úgy majd feltölti, és átfordul. Erre megnéztem, hogy áprilisban mi szokott lenni, hát ilyen mínusz 50-60 milliárd forint szokott lenni a hiány, tehát most 2700, az azt jelenti, hogy 50 szerese az átlagos hiánynak, nagyon kemény, tehát ez felfoghatatlan, de még a tavalyi nagyon elcseszett év is, ahol 326 milliárd volt, még annak is a 8-szorosa. Tehát, na, ez konkrétan én azt mondom. És akkor ezt most mi konszolidáljuk? Igen, és akkor tudod mit? Én az igazság, hogy bennem már rögtön fölmerül, hogy egyébként jól kamatozó forma ez, de nekem kezd olyan érzésem lenni, mintha egy piramis játék lenne, és éppen kiszállóba van valaki, és lehet ám, hogy ezt a pénzt nem kapom vissza. És nem akarok itt arra buzdítani, hogy az emberek azt gondolják, hogy államcsőd van, de nekem van egy félelmem, én már biztos, hogy nem vennék ilyen állampapírt, és akkor még hozzáteszem azt, ugye, amit szoktak mondani, hogy miért nincs pedagógus béremelés, mert az EU nem fizet, a Brüsszel nem fizet, és akkor itt teszem fel a kérdést, hogy tehát a magyar állam továbbra sem tudja megoldani a saját költségvetéséből a pedagógusok bérrendezését, és nálam koldul azért, hogy vegyek állampapírt. Hát köszönöm. És hát ugye az is fölvetődik, hogy hogyan kerülnek a Krétában regisztrált adatok az államadóság. Nem kerülnek ebből, kimentették magukat, azt mondják, a Kréta rendszeren keresztül küldött tájékoztató tartalma vonatkozó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ebben kételkedem, és azt írják, hogy az AKK ZRT személyes adatokhoz nem fért hozzá, ezt készséggel elhiszem. Tehát ugye a hozzájárulásod, a felhasználás, a címedre való eljuttatásra az hiányzik, de az, hogy az adataidat nem kapták meg, az oké, nem ezt hiányoltam. Miért nem a gyerekre tetoválják rá, hogy vegyél állampapírt? De mondom, ezzel az erővel az IKEA is küldhetne nekem, vagy a Shell, vagy a Tesco. Ja, most az nem különbözően. De köszönöm, ne küldjön senki. Ehhez tartozóan, ez az akcióhoz tartozóan a magyar kormány új adót vezet be a megtakarításokra idén nyáron, még nagyjából két hét múlva életbe lép. Ennek értelmében a jelenlegi 15%-os kamatadó mellett még egy 13%-os szociális hozzájárulás is terhelni fogja a megtakarításokat. Kivéve az állampapírba. Ebből az következik, hogy rakjad állampapírba, mert arra nem vonatkozik a szociális hozzájárulás. Úgy tűnik, hogy az már maga a szociális hozzájárulás Orbán Viktorhoz, Orbán Viktornak, meg Mészáros Lőrincnek, meg Tiborc Istvánnak a szociális helyzetéhez járulunk hozzá ezáltal bizonyára. Jelenleg az országéhoz, tehát hogy ahhoz, hogy legyen mit ellopni, ahhoz... De ilyenkor az ország. Ahhoz pozitívnak kellene lenni. Ilyenkor az ország. Máskor a nemzeti tőkés osztály, ilyenkor az ország. Persze. És egyébként még tegyük már hozzá, hogy amúgy meg mekkora hiányok vannak, ugye az összhiány hogyan áll össze, és például csak rezsicsökkentés fenntartása, tehát az, hogy ugye azt mondják, hogy olcsó neked az energia, az áram meg a gáz, a rezsicsökkentés fenntartása havi 170 milliárd forintot viszel a költségvetésből, azt nem sok, azt tudod, de azért számoljuk már ki. Nem, mi vennénk a legdrágábban a gáz. Számoljuk már ki, hogyha 10 millióan vagyunk az országban, akkor fejenként az mennyit jelent? Az 17 ezer forintot jelent neked, 17 ezer forintot neked, meg 17 ezer forintot nekem, és ha gyereked van, akkor azt is hozzá lehet számolni, tehát úgy kapom olcsón a gázt meg a villanyt, hogy havi 17 ezer forintot fizet a költségvetés ezért fejenként. Magyarul, ez, értitek? Akkor ez nem rezsicsökkentés, mert én most olcsón kapom a gázt, és kifizetem. Akkor mi van? Emellett idéntől minden banknak kötelező minden évben legalább egyszer felhívni az ügyfelei figyelmét arra, hogy mennyi pénzt buknak el azzal a befektetéssel, hogy a bankban tartják a pénzüket, mert ha ezzel szemben állampapírt vettek volna, akkor ennyi és ennyi pénzt takarítottak volna meg, és ha ezt a tájékoztatást nem teszi meg a bank, akkor törvényt sért, és akkor értelemszerűen számunk jelentő. A Lépcsőházban ki van függesztve, a boltoknak a bejáratánál ki van függesztve, sőt, fölmész azt hiszem a Lidlnek, hogy melyiknek a honlapjára, akkor van egy ilyen óriási kép, azzal kezdő a holnap egy ilyen képdoboz, amiben az összes lapozgatás során az összes ilyen slider dobozban kormányhirdetmény van. Mert már ezt is ki kellett tenni, meg azt is, mert ott van az ástopos, meg ott van a kötelező akciós, hogy mindenféle dolgot olyan reklámfelületté varázsolnak, ami eddig nem volt az, hiszen nincs pénzük rendes reklámfelületre. Mint ha nem vennék meg havonta az összeset. Hagyjak egy ötletet a kormánynak. Mi lenne, hogyha maguktól minket, állampolgárokat is kötelezne arra, hogy egy ilyen egyenpólóba járjunk, amire rá van írva a kormányzati üzenet. És naponta elismételjük magunknak ezeket az üzeneteket. Most Rogán Antalnak ötletelünk, igen, vagy igen, mi van? Igen, igen. Tehát, hogy tegye kötelező, hogy Mészáros Lőrinc legyártja ezt a 10 millió darab pólót, ugye, és nekem meg fel kell vennem, és ha nincs rajtam, akkor... Törvény sérte. Magam, hogy nekem jó, mert Orbán Viktor szeret. Hát iskolába is egyenruhába kellett járni egy ideig. Most miért baj, hogy felnőtt korodban így baj, ezt mondom, ez tök jó lenne. Népviselet. A Kréta rendszerébe feltöltött üzenet így hangzik. Minden ballagást, tanévzárót nagy készülődés előz meg. Hiszen szeretnénk maradandót ajándékozni gyermekeinknek. Erre kiváló megoldás lehet a magyar állampapír, amely egy jól kamatozó, kamatadómentes, már kis összegtől, akár egy forinttól megvásárolható megtakarítási forma. Érdemes az ajándékba kapott nagyobb összeget, zseppénzt is magyar állampapírban gyarapítani, de akár saját magunknak is vásárolhatunk. Lepje meg gyermekét, vagy saját magát, magyar állampapírra. Meg is lepődnék, ha gyerek volnék, hogy állampapírt kaptam. Tényleg, 1950. Átjött az MLM-es szomszédod. Abszolút. Igen. Csak az előbb még arról volt szó, gazdagodjon, hogy ez a szomszédod... költekezéseiből. Arról volt szó, hogy ez a szomszédod, ő a szittya szomszédod. Ő a nemzeti gerincet ápoló és őrző szomszédod. Ő a magyarság referencia szomszédod. És kiderült, hogy egy piramis játékos csávó. De még hozzácsapották volna ehhez a hirdetéshez, hogy és vásároljon, vagy ajándékozzon ballagó gyermekének kisvasutazást Felcsúton, vagy valami, tudod, valamilyen, hogy tényleg egyértelmű legyen, hogy a többi biznisz is be legyen. Egy kicsit így, igen. Turul sportszereket. Igen, igen. Hátulról. Úgy hangzik ez nekem, mint hogy emlékszik ön, hogy tavaly áprilisban, vagy évelején eszi a visszatérítés formájában felvett 691 ezer forintot. Azt most ideje lenne befizetni, nem? Kicsit vissza kéne kérjünk belőle 90-et, vagy 450-et, vagy 850-et. Hát, az van, hogy mi vagyunk. Elvitte azt. Mi vagyunk Orbán Viktor kockázati tartaléka. Mi, ami vagyonunk, ami tulajdonunk. Korábban úgy tűnt, hogy csak a nyugdíj megtakarításaink. De kiderült, hogy nem, hanem minden, amink van, az tulajdonképpen Orbán Viktor kockázati tartaléka. Ha neki jól megy, akkor gazdagodnak a hűbéresei, ha viszont rosszul megy, akkor meg mi beszállunk az üzletbe és kipótoljuk. És de ezzel nem piac. Ő nem bukhat, mert a ház nem bukhat és soha. És ehhez a hírhez csapjuk még hozzá azt, hogy ugye az MNB-t, amikor ők elkezdték ilyen fejőstehénnek használni a Magyar Nemzeti Bankot, akkor csináltak gyorsan egy olyan törvényt, ami alapján onnan a nyereséget azt ki lehetett szipkázni az alapítványokon keresztül gyakorlatilag a saját zsebeikbe. A veszteséget viszont sajnos, ugye, mert most például pont veszteséges az MNB, hát azt vissza kell fizetni a központi költségvetésből. Tehát amikor az MNB-ben nyereség képződik, mert gazdaságilag jó éveik vannak, akkor azok a mondjuk 500 milliárd forintok így hús elillannak Matolcsi Ádámék zsebébe, amikor meg veszteséges, akkor meg te, meg te, majd meg én, majd szépen összedobjuk, mert hát mégis a mi az a bank. Ugye nem tudnám, hogy ez a nemzeti oldal, én azt gondolnám, hogy ezek gátlástalan, szélhámos gazemberek. Hogyha nem tudnám, hogy ők a nemzet, hogy ők a magyarság megmentői, hogy ők azok, akik a jelenből a múltba vezetik a magyarságot, a gyökereihez, a gyökereihez, hát igen, az eredetéhez, vissza keletre. Ők maguk a gyökerek. Vissza a kelethez. Ez a kormány a gyökerek. Tudod, és most vagyok zavarodott, mert ugye arról volt szó, hogy akkor a nemzet, mindegy, ez a nemzeti politika, akármi is tartozik hozzá, az a nemzeti politika, akkor kiderült, hogy ez a nemzeti politika. Kiderült, hogy a piramis játékosok mindvégig nem, ők voltak a nemzet gerince. Kiderült, hogy nem is a kurultájra kellett volna járni, hanem el kellett volna menni emelemezni, és akkor attól lennék magyarabb. Én szerintem államcsőd van egyébként, ezt most lassan be lehet ismerni. Ez 80 napja mondjuk ezt. Ez a magyar állam idén nem tudja kigazdálkodni a kiadásait. Gyakorlatilag az áfa bevételei is csökkentek vagy stagnálnak úgy, hogy közben volt egy éves 25%-os infláció. Tehát így nem tudott növekedni az áfa bevétel, mert annyira visszaesett a fogyasztás, az pedig egyértelműen nagyon rossz gazdasági mutatókat jelez. Tehát a megtakarítás is visszaveszi a fogyasztást. Tehát én azzal mondjuk egyet értenék, hogy a megtakarításra neveljük és a pénzügyi kultúrára neveljük a gyerekeket a gimnáziumban, de ez most nem ez. És a megtakarítást azt hát így fel akarják élni, nyilván tesznek rá egy ilyen kamatigéretet. Vagy mondjuk, amikor az állampapírokat külföldre kínálják, akkor értem, hogy külföldi devizából lesz forint, és ettől a forint árfolyam javulni képes. Nyilván az el nem költött forintok is változtatnak akár a forintnak az árfolyamán, de ez a kétségbeesettség olyan, mint ha beülnél a moziba, kifizetted a jegyárát, és a jegyszedő néni még mindenki az egyesével oda menne, hogy egyébként szívesen veszünk 200-500 forint ajándékot, vagy egyébként a ruhatárral is lehet így, hogy könyörgöm, fizessétek. Ugyanazoknál az embereknél tarhálnak, akik eleve a bruttó bérük utáni különböző adó és járulék levonás után majdnem csak az 50%-ához jutnak hozzá annak, amit megtermeltek, majd amikor az így maradt pénzüket mégis befektetik, akkor az arra nem 15, hanem most már 28% további adó kerül. Ráadásul gyalázatos módon eleve rácsűrnek egy akkora adót, hogy, és aztán azt mondják, hogy amúgy meg itt van az állampapír, ez mentesülettől, tehát így gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy kötelező. Az Éretlenek című filmben érzem magam, hogy újra és újra a saját robogómat adják el, de legalább fessék át. Az a tény, hogy a 13%-os szociális hozzájárulást megspórolod azzal, hogy ha vásárolsz államkötvényt, az vonzóvá teszi az államkötvényt, ami amúgy is egy eléggé megbízható, egy eléggé biztos befektetés. Kivéve, ha államcsőd van. Az államcsődben is az ilyen szinte kötelező világ máshonnan érkező hitelek kötelező formájában. Elvileg az államnak korlátlan hitele van. És ki fogja végrehajtani? Elvileg nem. Tehát ki fogja, kötelező, oké, kötelező. Hát ki fogja kifizetni neked azt a elvileg kötelező megtéríteni? Olyankor rossz feltételekkel hiteleket vesztek fel, ami tovább csökkenti az életszínvonalat a jövőben. De az államcsőd azt jelenti, hogy az állam nem fogja megtéríteni. Hiába kötelező, van egy papírod, ami kötelezi az államot arra, hogy megtérítse, kitörölheted vele. Igen, de gyakorlatilag egyébként nem nagyon van ilyen a történelemben, még amikor a cári Latin-Amerikában azért. Még amikor a cári Oroszországot a bolsevikok megbuktatták, még ők is kifizették annak a cári Oroszországnak az adósságait, pedig ők aztán tényleg szétrakhatták volna kezüket, hogy ehhez semmi közünk, de gyakorlatilag mindig mindenki kiszokta ezt. Még a jogutód letagadása esetén is azért különböző egyezmények formájában államadóság képződik. Hát nekem van annak kétségeim a felől, hogy mondjuk amikor Argentína csődbe ment, folyamatosan. Igen, most azért évtizedenként megtörténik, akkor ott az államkötvények után járó pénzek ki lettek-e fizetve a lakosságnak. Más dolog egy svájci államkötvényt venni. Igen, tehát, hogy arról van szó, hogy ha az államkötvény az egy biztos befektetés, ha egy olyan államnak a kötvényeit veszed meg, aminek ezzel a modoros műszóval élve prudens gazdálkodása van. Magyarország talán nem pontosan ilyen. Megérzem. És hogyha ez a félelem, hogy államcsőd lesz, ez általánossá válik Magyarországon, akkor hiába a 13%-os szociális hozzájárulás spórolás. Hát egyébként meg ez is nevetséges, mert ugye szociális hozzájárulási adó. És mit is kapok ezért? Egész pontosan mállóvakolatú penészes kortermeket, meg penészes kenyeret? Szóval mi szociális hozzájárulási adó, mert akkor erről is beszéljünk már, hogy én azt fizetem rendesen. De ahányszor véletlenül, vagy bármi okból kifolyólag kórházba megyek, minden az alkalommal, a társadalom biztosítás. Az alkalommal annyira szociális hozzájárulási adó, amennyire nemzeti adóhányból ígérs, amennyire az igazságminisztériumban az igazság készül. Igen. Amennyire együttműködés ez a NER. Sik lesz úgy, ahogy az Avatáron vagyok épp a moziban, és csinálok egy szelfit, hogy na megnéztük az Avatárt kiposztolni, amikor vásároltam állampapírt, vagy lehet belőle csánkot hajtogatni, és hordom majd büszkén, mint egy egyenruhát az utcán, hogy én beadtam a közösbe, holott folyamatosan beadsz a közösbe. Hogy rendes magyar ember vagyok, nem? Jó magyar vagyok, jó nemzeti. De ehhez egy ilyen övtáska, nem? Egy ilyen... Egy nemzeti övtáska. Igen, nemzeti övtáska. Ez nem az. Azért nyugodjatok meg a magas kamatokba, az is be fog szállni, aki nem vett. Tehát, hogy ugye az államnak kell visszafizetnie, tehát amiből visszafizeti a kamatokat, az a 6 év múlva itt élők életszínvonala. Attól a 25 év múlva itt élők. Akik azok, akik itt lesznek még akkor is, azok... Ne reménykedj. Milyen optimista. Magyar úr nagyon optimistának tetszik. Milyen szép kis magyar úr. Kár lenne, ha valami baja esne. Kár lenne, ha emigrálnék, mert mondjuk azt megígértem magamnak, hogy én itt maradok mindaddig, amíg ki nem akarják léptetni az országot az EU-ból, mert akkor elmegyek, és lehet ám, hogy ki akarják majd, és akkor tényleg nem leszek itt 6 év múlva.